5 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 25 marca, minęła 20. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Poszukiwanie pieniędzy na przedwyborcze obietnice, zapowiada minister finansów. Teresa Czerwińska odniosła się też do doniesień o swojej dymisji. Za pobicie Ukraińca mogą spędzić ponad 7 lat w więzieniu. Są zarzuty dla dwóch mężczyzn z Gdańska za atak w pociągu kolei miejskiej. Nie wiadomo, co z trzecim głosowaniem nad Brexitem. Theresa May mówi, że nie ma zgody wśród posłów. Minister finansów zapowiedziała poszukiwanie pieniędzy na przedwyborcze obietnice. Teresa Czerwińska zaznaczyła jednocześnie, że trzeba pożegnać się z nadwyżkami w budżecie, a dalsze uszczelnianie VAT-u nie przyniesie już takich efektów jak do tej pory. Na tak zwaną piątkę PiS składają się 500 zł na pierwsze dziecko, zwolnienie z PIT-u dla pracujących do 26 roku życia, obniżenie najniższej stawki PIT, trzynastka dla emerytów i rencistów oraz reaktywacja niektórych połączeń autobusowych. Razem to kilkadziesiąt miliardów złotych rocznie. Minister finansów Teresa Czerwińska mówi dyplomatycznie, że budżet jest wypadkową potrzeb i możliwości. Każdy w tej chwili minister musi w swoim resorcie być takim mini ministrem finansów, zwłaszcza że te propozycje wchodzą w roku. W weekend premier Mateusz Morawiecki zapowiedział w Polskim Radiu Wrocław zwiększenie deficytu, ale tak, żeby zmieścić się w unijnym kryterium 3% PKB. Jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że i w tym roku, i w przyszłym nie przekroczymy tego 3% deficytu. Jutro rząd zajmie się trzynastką dla emerytów i rencistów. Karol Tokarczyk, Polskie Radio. A minister, pytana przez dziennikarzy, czy rozważa dymisję, nie zaprzeczyła i nie potwierdziła. Wszystko, co było do powiedzenia, jest powiedziane. Pan premier zabrał głos, w związku z tym rozumiem, że temat jest zamknięty, powiedziała szefowa resortu finansów. 7,5 roku więzienia grozi dwóm mieszkańcom Gdańska za pobicie 20-letniego Ukraińca. W grudniu podczas podróży szybką koleją miejską 28- i 33-latek zaatakowali młodego mężczyznę za to, że zwrócił im uwagę, aby nie filmowali go telefonem komórkowym. Okoliczności sprawy wskazują na to, że reakcja napastników była związana z tym, że był to obywatel Ukrainy. Dlatego, jak wyjaśnia Grażyna Wawryniuk z prokuratury, mężczyźni odpowiedzą za pobicie z powodu przynależności rasowej. Obu udało się złapać po kilkunastu dniach od zajścia. Oskarżeni są w areszcie, przyznali się do winy. Powstanie ponad 1500 kilometrów torów i 10 tras. Na nich pociągi pojadą z maksymalną prędkością 250 km na godzinę. Są szczegóły dotyczące budowy sieci kolejowej prowadzącej do Centralnego Portu Komunikacyjnego w podwarszawskim Baranowie. Zna je nasz reporter Aleksander Przoniak. Nowe linie kolejowe, nazywane szprychami, umożliwią podróże bezpośrednio do portu, m.in. z Olsztyna, Kołobrzegu, Terespola, Rzeszowa, Katowic, Poznania czy Muszyny. Jak mówi rzecznik spółki Konrad Majszyk, jako pierwsze powstanie połączenie Łodzi i Warszawy z lotniskiem. Ten odcinek między Warszawą a Łodzią przez CPK to jest tak zwany etap zero. Zero dlatego, że dla prawidłowej obsługi lotniska on powinien być gotowy przed otwarciem portu. W sumie w zasięgu szybkich połączeń znajdzie się ponad 100 polskich miast, z których podróż do CPK nie zajmie więcej niż 2,5 godziny. Na niektórych trasach pociągi mają jeździć z prędkością maksymalną 250 km na godzinę z parametrami technicznymi umożliwiającymi późniejsze podniesienie tej prędkości. Cała sieć kolejowa związana z CPK ma powstać do 2040 roku. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Na razie nie będzie trzeciego głosowania nad Brexitem. Nie będzie, bo nie można go zorganizować. Powiedziała o tym w parlamencie brytyjska premier Theresa May. Wyjaśniła, że nie udało jej się przekonać posłów. Nieoficjalnie mówiło się, że głosowanie będzie jutro. O negocjacjach nasz korespondent w Londynie Adam Dąbrowski. Mimo wszystko Theresa May się nie poddaje. Nadal prowadzę dyskusje z posłami ze wszystkich partii, by zbudować poparcie, tak by zorganizować głosowanie w tym tygodniu i zagwarantować, że Brexit nastąpi. Ale lider opozycji Jeremy Corbyn mówi tak. Ta umowa jest martwa, Izba nie powinna tracić czasu, udzielając po raz trzeci tej samej odpowiedzi. Ian Blackford ze Szkockiej Partii Narodowej uważa podobnie. Czas się skończył, mówił polityk i dodawał, że coraz bliższy jest moment, gdy Szkoci, którzy w referendum byli przeciwko Brexitowi, zagłosują za oderwaniem się od reszty królestwa. Jeżeli parlament nie ratyfikuje w tym tygodniu porozumienia, 12 kwietnia nastąpi twardy Brexit, albo też Brytyjczycy będą musieli przedstawić alternatywny plan, na przykład dłuższego opóźnienia wyjścia z Unii, co oznaczać będzie organizację na wyspach wyborów europejskich. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. To był serwis Trójki.

ulubionych 10 miłosnych piosenek. Nick Cave, o tym też już mówiłam, bardzo chętnie dzieli się z fanami, słuchaczami, czytelnikami, sobą, refleksjami na temat życia, historiami ze swojego życia i także często swoją ulubioną muzyką. I dziś postanowiłam, że tej listy ulubionych piosenek miłosnych Nicka Cave'a posłuchamy w Aksamicie. Pani Karolina napisała do mnie: piosenek Nicka Cave'a słucham niemal codziennie, ale jednak w trójce brzmią jakoś lepiej. To jest właśnie magia radia i pomyślałam, że skoro przed nami 10 miłosnych, nawet jeśli nie najweselszych, to bardzo pięknych piosenek i jeszcze do tego wybranych przez Nicka Cave'a, może to jest taki moment, że powinniście komuś, kto powinien ich posłuchać, dać znać, żeby właśnie włączył radio. Zawsze oczywiście możecie też dać znać mnie, aksamit@polskieradio.pl. Jestem też na Facebooku, jestem na Instagramie. Wracamy do listy ulubionych, miłosnych piosenek Nicka Cave'a. To bind your hands, not if my love can bind your heart. And there's no need to take a stand, for it was I who chose to start. I I see no reason to take me home. I'm old enough to face the dawn. Just call me Angel of the Mind. Sun's light will be dim, and it won't matter anyhow. If morning's echo says we've sinned, well, it was what I wanted now. And if we're victims of the night, I won't be blinded by the light. Just call me Angel of the Morning, Angel. Just touch my cheek before you leave me, baby. Just call me Angel of the Morning, Angel. Then slowly turn away. Myślałam, że czasy są nowe i być może to już nie trzeba do kogoś zadzwonić czy napisać, żeby włączył radio, tylko wystarczy otagować tę osobę w komentarzu. Można i tak. Najważniejsza dziś w tej godzinie jest muzyka. Wybiera ją dla nas Nick Cave. Jak sam powiedział, to są głównie stare i smutne piosenki z jakąś wartością sentymentalną także, ale najważniejsze jest w nich to, że były z nim przez wszystkie te lata. Never failing to rescue me. Nigdy nie zawiodły. Zawsze były, zdołały mnie ratować. Ta kolejna jest chyba moją ulubioną w tym zestawie i gdybym miała stworzyć swoją listę, no może 20 ulubionych miłosnych, byłoby w takim zestawie miejsce też dla Superstar. Show. Jedna z najbardziej fascynujących i tragicznych historii popkultury to niewątpliwie ta o Karen Carpenter. Kto nie zna, proszę koniecznie zainteresować się. A to The Carpenters Superstar, wybrani przez Nicka Cave'a. I once held her in my arms. She said she would always stay. But I was cruel, I treated her like a fool. I threw it all away. Once I hit mountains in the palm of my hand, and rivers that ran through every day. That must have been mad. I never knew what I had until I threw it all away. Love is all I am. It makes the world go round. Love and only love, it can't be denied. No matter what you think about it, you just won't be able to do without it. Take a tip from one who's tried. So if you find someone who gives you all of the love, take it to your heart, don't let it stray. Oh, one thing for certain, you will surely be hurting if you throw it all away. If you throw it all away. Come and found us here with our toys scattered all around us here. The puzzle that we never found an answer for still ask us, darling, just what all the games were for. And here we stand in a box of sand. Susie, you're the one who's supposed to know her way around. Where's the playground, Susie, if I don't stay around? If I don't stay around. Carousel has stopped us here. It twirled a time or two and then it dropped us here. And still you're not content with something about me. But what merry-go-round can you ride without me? To take your hand, if I don't stay around. Skoro wybiera Nick Cave, musiała pojawić się piosenka z tym imieniem, Suzy. W końcu myśli teraz, kiedy myśli miłość, o Suzy Cave. Now my children dance and sing. Words of a miner's tongue, language they've never seen.